umiarkowana jakość w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, minęło południe. Małgorzata Mańborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jaki śpiewak Trzaskowski guział kolejny dzień walki o fotel prezydenta Warszawy? Premier Ormat będzie osobiście bronił w Europarlamencie Węgier oskarżanych o naruszanie praworządności. Polskie Radio uruchamia nowy portal informacyjny. Ale najpierw Gdańsk. Apeluje do wszystkich, abyśmy potrafili się jednoczyć w dobrej i słusznej sprawie. Tą sprawą jest Polska, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta tego miasta Jarosław Wałęsa podczas obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Jarosław Wałęsa razem z ojcem, pierwszym przywódcą Solidarności i byłym prezydentem Lechem Wałęsą, szefem PO Grzegorzem Schetyną i przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer uczestniczyli we wspólnej konferencji prasowej podczas organizowanych przez nich i przez KOD obchodów 38. rocznicy sierpnia 80. Oficjalne uroczystości organizowane przez Solidarność zaczną się za godzinę. Będzie w nich uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Oczekiwane jest wystąpienie głowy państwa. Trwa walka o fotel prezydenta Warszawy. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki przedstawił 12-punktowy plan rozwoju edukacji i oświaty w stolicy. Zapowiedział budowę 50 nowych żłobków i przedszkoli i przejrzysty do nich nabór. Transparentna i całkowicie zreformowana rekrutacja. Rodzice muszą być pewni, że ich dziecko znajduje się pod właściwą opieką, że zawsze dostaną się do żłobka, czy do przedszkola, czy również do szkoły w swojej dzielnicy. Poprawę warunków edukacji w stolicy zapowiada też Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy Komitetu Wygra Warszawa. Proponuje dobrą edukację zamiast 100 linii metra, bo jak przekonuje, od tego będzie zależał dalszy rozwój miasta. I oskarża Platformę. Rafał Trzaskowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz chwalą się, że wybudowali 16 szkół w ciągu ostatnich 3 kadencji, ale zapominają o tym, że w tym czasie zlikwidowano 3 razy więcej szkół. On zapowiada budowę 20 nowych szkół. Kandydat Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej, Rafał Trzaskowski przedstawił swoje hasło wyborcze. To Warszawa dla wszystkich. Mówił, że jego hasło oznacza otwartość, niedyskryminację i wyrównywanie szans. Żeby wyrównywać szanse, żeby Warszawa była dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka na Ursynowie, czy w Wilanowie, czy mieszka na Pradze Północ, czy na Targówku, powinien mieć dokładnie takie same szanse. Kandydat na prezydenta Warszawy Piotr Guział zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu, że ukradł mu jego hasło wyborcze. Na Twitterze napisał, że podał je już wczoraj na swoim profilu na Facebooku. Premier Węgier Viktor Orbán będzie osobiście bronił kraju przed atakami przeciwników politycznych, pisze węgierski dziennik Magyar Idők. Zapowiada udział szefa rządu w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 11 września, na której będzie omawiany projekt rezolucji w sprawie Węgier. Następnego dnia ma się odbyć głosowanie. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europarlamentu opowiedziała się w czerwcu za uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu wobec Węgier. W przegłosowanym przez nią dokumencie podkreślono, że na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności. Zarzuty dotyczą m.in. podważania przez rząd Orbana niezależności sądownictwa, wolności prasy i podstawowych praw obywateli, a także przegłosowanych ostatnio ustaw antyimigracyjnych. Kolejna próba przełamania impasu w negocjacjach na linii Bruksela-Londyn. Brytyjski minister do spraw Brexitu Dominic Raab będzie rozmawiał z głównym negocjatorem unijnym Michelem Barnierem. To już ostatnia faza rokowań. Dzisiaj 4 godziny rozmów i 2 godziny tak zwanego roboczego lunchu. 2,5 miesiąca teoretycznie tyle z kolei mają Bruksela i Londyn na ustalenie szczegółów umowy. Umowy, którą negocjator unijny Michel Barnier określił ostatnim mianem bezprecedensowej. 80% porozumienia zostało już wstępnie ustalone, ciągle jednak pozostaje delikatna kwestia granicy w Irlandii. Mówi w BBC francuska minister do spraw Europy Nathalie Lusso. Cel obu stron to osiągnięcie konsensusu przed szczytem unijnym 17 października, choć jak mówi Polskiemu Radiu Rafael Hogar w think tanku Institute for the Government, jest wiele wątpliwości co do realności tego terminu. Są pomysły na przykład nadzwyczajnego szczytu w listopadzie. Czas tyka, bo jesienią lub zimą brytyjski parlament, parlament europejski oraz komisja muszą jeszcze zatwierdzić porozumienie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio uruchamia portal informacyjny polskieradio24.pl. Będą na nim dostępne wszystkie treści informacyjne oraz publicystyka polityczna i społeczna tworzona przez anteny Polskiego Radia. Portal zacznie działać jutro rano. to portal dla wszystkich osób, które są zainteresowane bieżącymi informacjami, gospodarką, sportem, a także raportami specjalnymi. Mówi szef portalu Polskiego Radia 24.pl Piotr Chęciński. Portal inauguruje swoją działalność poprzez akcję 1939 Nigdy Więcej, mówi wiceszef portalu Krzysztof Kosowski. Proponujemy, żeby na tą rocznicę 1 września spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony ta perspektywa historyczna, ale z drugiej strony to jest ta perspektywa, gdzie dzisiaj jest Polska po tych 79 latach. Nowa strona portalu została zaprojektowana tak, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników, którzy coraz częściej wchodzą na strony z urządzeń mobilnych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Jeszcze jedna wiadomość w tym serwisie. Ze sklepów Lidl wycofano partię tatara wołowego. Powodem podjęcia takiej decyzji jest obecność pałeczek salmonella w produkcie, poinformowała klientów sieć. Chodzi o tatar wyprodukowany przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki SPSOO o wadze 200 gramów z terminem przydatności do spożycia do 3 września i numerze partii 032 128 18. To był serwis Trójki. Sporo chmur i przelotnych opadów, a na południu i wybrzeżu także burze, przeważnie od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15%. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Allegro Smart, 365 przesyłek, 49 zł. Darmowe zwroty. Czyli płacę raz i mam przesyłki przez cały rok, tak? A jak coś nie będzie pasować, to zwrot mam za darmo. I to wszystko za 49 zł, tak? Allegro Smart, tu nie ma co myśleć nawet. Doprawdy szacowna opcja. Allegro Smart to nawet 365 przesyłek za 49 zł. Płacisz raz i cieszysz się darmową dostawą przez cały rok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja tu gram. Ewa Redylcha i Nawachowicz, Tomasz Żąda, dzień dobry. Kto tu dzisiaj będzie grał? Spróbują odgadnąć Barbara Marcinik i Jan Niebudek. Fantastycznie, że mogę znów w mojej ulubionej audycji zgadywać, kto może być tajemniczym gościem. Taką pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest chyba jakaś dawka nostalgii w tej osobie. Bardzo różnorodny, powiedziałabym, kolorowy gust naszego tajemniczego gościa. Mamy tutaj utwory Czesława Niemena, Nim przyjdzie wiosna, Cortez czy też Maria Peszek. No i Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, to Wojciech Młynarski. To może być osobnik bardzo przystojny lub kobieta bardzo ładna. Czy tu rozmawiamy o kobiecie? Wydaje mi się, że chyba raczej tak. To będzie kobieta. Kobieta o ciemnych włosach, co rzadko zdarza się współcześnie, słusznej postury. Spogląda na muzykę całościowo. Nie tkwi i kurczowo się nie trzyma tylko i wyłącznie współczesności. Widać, że zna się pani na modzie światowej i że stać panią na drogie marki. Potrafi objąć swoją wyobraźnią historię muzyki zdecydowanie, bo i Serge Gainsbourg, i Ewa Demarczyk. No cóż mogę więcej powiedzieć. Chciałabym panią kiedyś w życiu spotkać. Jeżeli to jest pani, jeżeli to jest pan, to bardzo przepraszam. Zapraszamy do studia Baszka Pudło. Rafał Królikowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. No miło było słyszeć. Tak zabawne były te komentarze. Ale tak, to ja, Rafał Królikowski. To jak z tymi miarkami? Korale za 29 zł? Właśnie ty, tak przed prowadzącym moje korale z Półwyspu Helskiego, które kupiłem sobie. Bursztynowe. Zawsze marzyłem o tym, będąc dzieckiem, żeby mieć takie korale, żeby właśnie taki hipisowski trend kultywować. I przyjeżdżając właśnie z Kuźnicy do Helu rowerem, natrafiłem na taki stragan, gdzie były właśnie bardzo tanie korale bursztynowe po 29 zł. Powiedziałem, ach, kupię sobie. Na co nie stać mnie? I kupiłem sobie nosze właśnie. Ktoś mi powiedział właśnie, że one nie mogą być tak tanie, że to musi być jakaś podróbka, więc muszę to dokładnie zbadać. Z nami kupili właśnie w związku z tym certyfikowane korale, więc teraz mam na ręce zawieszone drugie korale bursztynowe. Cały jestem bursztynowy, tak. A propos hipisowskich nastrojów, to muzyka hipisowska na początek również? Tak, wybrałem Janis Joplin. Janis Joplin i Summertime. Z jednej strony jakby taka klasyka jazzu i królowa rocka, no postać niezwykła, postać uosabiająca jakąś, nie wiem, rewolucję w obyczajowości, ale też symbol wolności, symbol jakiejś prawdy, takiej wolności do końca, prawdy do końca. Akurat Summertime, dlatego że no, nasłuchałem się bardzo dużo jazzu kiedyś po szkole średniej. Trafiłem do Studium Kulturalno-Światowego w Kaliszu, gdzie odbywały się przy okazji mojej edukacji teatralno-oświatowej odbywał się festiwal pianistów jazzowych. I tam po raz pierwszy w życiu był taki dzień, pierwszy inauguracyjny dzień tego festiwalu pianistów jazzowych, stąd pomysł na ten festiwal, że były tam zakłady fortepianów, słynna Kalisja, która już niestety nie istnieje. I przyjechało, to był 80. bodajże 7 rok, także jeszcze czasy komuny, i przyjechał cały świat, który grał na fortepianach i na pianinach, i słuchałem wtedy 15 godzin jazzu. Od godziny 10 do godziny 15 były przesłuchania konkursowe, potem był jakiś koncert w BWA przy okazji jakiejś wystawy fotografii słynnych jazzmenów, potem był koncert w Teatrze Miejskim inauguracyjny, a potem oczywiście był jam session w słynnym kaliskim KTW do rana. I tak mijały mi tam piękne dni w tym Kaliszu, że ten jazz i miłość do jazzu zapadła do dziś i to chyba taka najbardziej muzyka, która najbardziej gdzieś do mnie trafia, która mnie gdzieś najbardziej określa. Także stąd taki wybór. Janis Joplin Summertime. We'll be right back. you're gonna rise. Don't sing it. You're gonna spread your wings. Shine your take to the sky. Lord, the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Jenny Joplin, Summertime. Dziś gra dla Państwa Rafał Królikowski. Czy pójście w tę stronę zawodową to wpływ brata? Myślę, że tak, że on jakby pokazał, bo nie prowadził mnie, czy tam nie wciągał mnie w ten świat, ale obserwowanie brata, brat, który był ode mnie starszy prawie 6 lat, był dla mnie takim wzorem, jakimś idolem, powiedzmy, pokazywał mi różne fajne, ciekawe rzeczy. I też te muzyczne, bo dzięki niemu mogłem po raz pierwszy usłyszeć w domu na magnetofonie szpulowym ZK-240 bodajże. Zespół Queen, Budkę Suflera, właśnie Janis Joplin, Czesława Niemena i na przykład Ewę Demarczyk. Ewa Demarczyk, która była moim też takim w czasie takim licealnym i nastoletnim takim no, kimś niezwykłym, symbolem bohemy krakowskiej. Kraków, który w tamtych czasach, w latach 70., 60., 80., 80. lata, czy 70. lata to czasy mojej młodości, był taką stolicą wolności w naszym kraju. Kraju zza żelaznej kurtyny, z kraju zamkniętym, a tam okazywało się, że ci artyści gdzieś tam wjeżdżali, i Ewa Demarczyk do paryskiej Olimpii, i muzycy, i twórcy teatru krakowskiego wyjeżdżali i tworzyli też właściwie na całym świecie. Ktoś mnie pytał, czy miałem takich idoli jakichś. Ja nigdy pomyślałem, że nie mam, ale wróciłem głębiej pamięcią do swoich zakamarków duszy i pamiętam, że kimś takim na pewno był wielki, wspaniały reżyser, twórca teatralny Konrad Swinarski. Czytałem o nim wiele książek i tam przy okazji właśnie opowieści o teatrze, o teatrze krakowskim pojawiały się wybitne postaci bohemy krakowskiej i ta Ewa Demarczyk, też królowa, niezwykła, ze wspaniałym głosem, aktorka zresztą z wykształcenia, która w 63 roku bodajże podbija Polskę i potem właściwie też Europę. Każde wykonanie, każdego utworu było perfekcyjne pod względem interpretacji, pod względem techniki. No to było wydarzenie. Ja miałem okazję, przyznam się, poznać dzięki mojemu profesorowi, kochanemu Wiesławowi Komasie, kiedy Ewa Demarczyk występowała w 89 bodajże roku w Teatrze Wielkim w Warszawie, zaciągnął nas do garderoby pani Ewy Demarczyk po jej koncercie, bo oni się znali właśnie gdzieś z tych krakowskich czasów. To było niezwykłe przeżycie. Widowisko to było oglądanie kogoś niezwykłego, tak. To była artystka przez wielkie A i stąd ta Ewa Demarczyk. Nie ukrywam, że zazdroszczę, bo chyba niewiele jest osób, które miały szansę spotkać osobiście Ewę Demarczyk. No taka szczególnie z naszego pokolenia mamy mniej więcej, jesteśmy w tym samym wieku, prawie. Jestem troszkę starszy. Istniała, no nie wiem, tak? Sprawdzimy. Istnieje taka legenda, że pani Ewa jest bardzo taka nieprzystępna, zamknięta, a nam objawiła się jako fantastyczna, ciepła osoba. Pewno Wiesław Komasa ją tak wprowadził, że przychodzą młodzi, chcą się czegoś dowiedzieć o zawodzie i tak rzeczywiście z nas trochę jak matka, trochę jak koleżanka właśnie przyjęła, gdzieś pytaliśmy ją właśnie gdzieś, nie wiem, o technikę głosu, jak wydobywać takie, jak ona panuje nad głosem. Także niezwykle ciepłe spotkanie okazało się. No to posłuchajmy. Siadajcie, madonny, madonny, dobrych sześciokonny, konie wiszą kopytami nad ziemią. japońskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak konny. Ruszył z kopyta, migają nagle ze siedem krzyki, lambrety, rysiodel i gorejące celebry, pięć stola łukowe, a w każdej bryce wizowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych im w obrotach Rafaela, okrągły kon jak Rafał w mieściach i niedzielach, a w każdej pryce wizowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krze, szczokonny, szczokonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Karuzela z Madonnami, Ewa Demarczyk. Rafał Kulikowski gra dla Państwa, przypomnę dzisiaj. No ja jeszcze wróciłbym do tych czasów dziecinnych, dziecięcych, młodzieżowych. Kiedy zaczęło się w Panu klarować to, że chce Pan być aktorem? Tak nieśmiało o tym pomyślałem gdzieś na przełomie chyba drugiej i trzeciej klasy licealnej, kiedy w drugiej klasie przerabialiśmy okres romantyzmu na języku polskim i zadała nam nasza pani profesor zadanie, żebyśmy się nauczyli jakiegokolwiek, który nam się najbardziej podoba, wiersza z okresu romantyzmu, naszych wielkich wieszczy. Przygotowałem Daj mi wstążkę błękitną Cypriana Kamila Norwida. No i podobno chyba fajnie jakoś, bo tak, wszystkim trochę szczęki opadły na tym polskim. Zaległa cisza. Pani profesor po zajęciach poprosiła, czy bym mógł się zgłosić do jej kółka recytatorskiego, w którym były same kobiety, same dziewczyny i ja. Przystałem na te propozycje. Brat już się też interesował teatrem, zdawał do szkoły teatralnej, więc pomyślałem sobie, że może też mam szansę, wiesz, może też spróbuję. A to były takie czasy, że ten zawód wydawał się czymś ciekawym, czymś kolorowym w tym szarym świecie, jak to ktoś kiedyś określił moją kochaną artystkę, jedną z następnych ulubionych artystek, Korę Jackowską. Ktoś kiedyś o niej powiedział, że to jest kolorowy ptak w szarej klatce. Tak jakoś ciągnęło mnie do tego świata. Kolejne właśnie moje fascynacje to też kolejna gwiazda Bohemy Krakowskiej, Marek Grechuta. Kiedyś śpiewałem z chórem żeńskim mojego liceum słynny prawie że hymn Świecie Nasz. Ja w roli solisty i 40 parę moich koleżanek za mną krzyczeliśmy Świecie Nasz, daj nam wiele pięknych dni. To przypuszczam, że każda akademia teatralna, szkolna, nie teatralna, musiała się odbyć z Pana udziałem. Wszystkie bardzo często ważne. Tak, bardzo często inspirowałem tak. Te akademie, zresztą nasi wychowawcy, nasi nauczyciele dawali nam jakąś dozę tak właśnie wolności, mogliśmy się tam powyżywać i scenograficznie, i repertuarowo. Stąd pokazywały się też właśnie takie utwory, jak utwory Marka Grechuty, czy Stanisława Sojkę. Stanisława Sojkę zobaczyłem pierwszy raz, to był mój pierwszy na żywo koncert takiego, takiej wielkiej gwiazdy, który przyjechał do Sieradza z kolei, do mojego miasta, w którym obok Zduńskiej Woli, gdzie zagrał taki fantastyczny, bardziej taki jazzujący w tamtym okresie koncert. No takie były początki, choćby pierwsza płyta stricte jazzowa. Tak. Potem kiedyś już w szkole teatralnej Stanisław Sojka przyszedł do nas chyba bodajże w 90 roku albo w 89. To był taki koncert Tolerancja w Teatrze Muzycznym, w sali kongresowej, gdzie poprosił, żeby studenci pierwszego roku, czy mogliby mu pomóc w koncercie i zaśpiewać właśnie w takim chórze. I wystąpiliśmy obok właśnie Stanisława Sojki, czy Kory. Tam wtedy po raz pierwszy zobaczyłem na żywo Korę. Pamiętam jej próbę, kiedy ona dokładnie wiedziała, czego chce. No, fantastyczna osoba. Przyznam, że to był dla mnie jakiś duży taki cios, kiedy dowiedziałem się kilka dni temu, że od nas odeszła. Wiedziałem, że walczy z rakiem, że walczy, ale bardzo godnie i wspaniale to robiła. Byłem na cmentarzu, pożegnałem ją, bo pomyślałem sobie, że tak muszę być. Stałem z boku i przyglądałem się temu światu, którego tak do końca nie znałem, tego świata muzycznego, ale zawsze mnie fascynował. Więc może jako puenta tej... Krakowski spin. Krakowski spin. Mamamu. Ze słońcem twarzą. zespół Mano i Krakowski Splin. Proszę mi powiedzieć, skąd takie trudne podchodzenie do egzaminów, do szkół teatralnych, bo to do trzech i za trzecim razem się udało. Do trzeciej szkoły, tak, zdałem sobie, bo to nie było trzy razy, tylko było tych razy więcej. Już nie będę mówił ile. Myślę, że z nadmiernych emocji, które towarzyszyły mnie podczas próby osiągnięcia mojego wymarzonego celu, te emocje mnie tak rozwalały, że byłem albo spięty bardzo, albo bardzo szybko mówiłem. Zresztą do tej pory mówię bardzo szybko, staram się z tym walczyć całe życie. A te emocje, ten nadmiar emocji też, jak pomyślałem sobie kiedyś, że też mógł się wziąć z takiego jakiegoś dualizmu światów. Ja mieszkałem w centrum Polski w Zduńskiej Woli, ale moja babcia i moja mama pochodziła z południowego wschodu, z takiej miejscowości Jasionów pod Brzozowem, województwo krośnieńskie, kiedyś, dawniej. Kiedy tam przyjeżdżaliśmy na wakacje, tam spotykało się wydawałoby się innych ludzi. Ludzi właśnie bardzo szczerych, pełnych emocji. Jak nas babcia witała, to mnie nikt nie witał tak jak w życiu. Do tej pory mnie tak nie witał. Z krzykiem, z radością, ze łzami w oczach. Zawsze lubiłem wracać do tamtych ludzi, bo oni byli szczerzy. Czasami mieli bardzo trudne charaktery, ale byli piękni. Stąd pewno też u mnie gdzieś tam się odłożyło, że te emocje mnie rozwalały. Ale zawsze też szukałem jakby właśnie takiego ujścia w tych artystycznych wypowiedziach moich przyszłych, ale szukałem też takich inspiracji właśnie w moich idolach. Mówiłem już o Bohemie Krakowskiej. Kolejnym takim guru, taką ważną postacią był też Czesław Niemen. Czesław Niemen z niezwykłym głosem, ale też niezwykłą osobowość. Też walczący o taką spójność ze sobą, oryginalność, czasami kosztem wielkich kontraktów, możliwości zrobienia wielkiej jakiejś kariery na Zachodzie. On był twardy, niezłomny, nie złamała go komuna, nie złamał go kapitalizm, on trwał do końca. A dzisiaj, jak słucham jego utworów, one są, okazuje się, ponadczasowe i myślę, że to świadczy o tym, że warto by walczyć o to, co się czuje w sercu. Czyli co, nim przyjdzie wiosna? Nim przyjdzie wiosna, tak pomyślałem sobie tak, że to i piękna literatura, piękny, wspaniały artysta. Tak, to jedna z ważniejszych postaci też w moim życiu duchowym tamtych lat. Nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. Badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy widzi. liście. Przyjedzie wiosna i Czesław Niemen. Przypomnę, gra dla Państwa dzisiaj Rafał Królikowski. I co będzie dalej? Kolejna postać wybitna naszej sceny muzycznej, ale też literackiej, to Wojciech Młynarski. Pomyślałem o także to ważna osoba w moim życiu, w moim rozwoju artystyczno-duchowym. I też tak troszkę z pogranicza teatru i piosenki. Z pogranicza, tak, teatru i piosenki. Niezwykle inteligentny człowiek. Niezwykle uważny człowiek, obserwujący uważnie rzeczywistość, umiejący ją nazwać. Z wielkimi też pewno swoimi jakimiś problemami, nie wiem, osobistymi. Nie umiejący się pogodzić z rzeczywistością. Walczący o to, żeby jakoś było lepiej w tym kraju. Jego narzędziami było pióro i występy na estradzie, ale to były zawsze bardzo ciekawe, niezwykle dowcipne, ale też mądre. Mądre spotkania na scenie, czy obserwując tego artystę. I swoją drogą pióro uniwersalne, bo jeśli napisał jakiś utwór w latach 60., to on w 80. ciągle był na miejscu. Tak, bo opowiadał zawsze o czymś, co ludziom jest bliskie, co ludzi dotyka. Dzięki temu było ponadczasowe. Takie. Także no, tu miałem dylemat, jaki wybrać najpiękniejszy utwór Wojciecha Młynarskiego. Tak myślałem właśnie, nie ma jaką mamy, ale żeby nie było tak może smutno i żeby nie było tak sentymentalnie, bo tak patrzę na tą moją listę, że jest dość sentymentalna, więc może Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już dziejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. To był Wojciech Młynarski. Rafał Królikowski gra dla państwa. Nigdy nie myśleliście o tym, żeby z bratem założyć wspólny teatr? Nie, teatru chyba nie. Kiedyś rzadko mieliśmy okazję razem występować. Ja pamiętam Bracia Sisters. Proszę? Bracia Sisters pamiętam. Bracia Sisters, tak, tutaj w trójce fantastyczne. Tak. Się tutaj, to dzięki Waszce Marcinik, która wymyśliła właśnie nas do tego przedsięwzięcia. Świetne było, absolutnie. Myślę, że ja się w pewnym momencie zorientowałem, że ta moja fascynacja moim bratem musi w pewnym momencie się skończyć i muszę się od niego trochę oddalić, tak? Bo jeżeli chcę być jakimś artystą niezależnym i jakby nie właśnie, to muszę, nie mogę iść jego drogą. I trochę tak w pewnym momencie świadomie unikałem, że tak powiem, kontaktowania z nimi, bo no, zawsze był dla mnie autorytetem, dużo więcej jakby wiedział, zawsze powiedział mi ten, ale w pewnym momencie złapałem się na tym, że nie umiem, nie mogę, nie mam kłopot z samodzielnym myśleniem, czyli właśnie nie zawsze chcę zapytać, a co by powiedział brat? I wiedziałem, że muszę to jakoś tą falę zatrzymać i myślę, że trochę poszliśmy innymi drogami takimi. Teraz nie wchodzimy w sobie w drogę, nie konkurujemy do tych samych ról. Ale dzięki temu też możemy właśnie jakby się uzupełniać właśnie i kiedy się już kontaktujemy, to myślę, że nie. Nie ma jakichś konfliktów, tak. Ale przyznam się, że nam w pracy jest trudno się dogadać. Muzycznie zagramy teraz Elżbietę Wojnowską. Tak, to czasy właśnie takie, chyba to są lata 70. Moi rodzice byli harcerzami, którzy organizowali właśnie obozy harcerskie. Wiele takich obozów wędrownych. Pamiętam, kiedy miałem 6-7 lat, chodziłem z licealistami, z moimi rodzicami, którzy mnie nosili na baranach. Pamiętam, tak mi się wydawało, mnóstwo właśnie starszych kolegów. I ten utwór mi strasznie przypomina ten klimat tamtych lat. Znaczy go do jakimś dużym sentymentem. Zaproście mnie do stołu. Zaproście mnie do stołu Elżbiety Wojnowskiej. Thank you. Wpuśćcie mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami. Wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie. Zaproście mnie do stołu, Elżbieta Wojnowska. Troszkę wyciszamy ten utwór, bo powoli nam zaczyna brakować czasu i tych utworów niestety. Wybranych przez Rafała Królikowskiego jest dużo. No i niestety wszystkie nam się nie zmieszczą. Więc może powiedzmy, co wypadło niestety z tej listy. Mówię niestety, bo ładne utwory. Dużo by tego było, rzeczywiście. Z tamtych czasów na pewno też Krystyna Prońko, Ewa Bem. No, wspaniali polscy wykonawcy, wspaniali polscy muzycy. Masę rzeczy też ze współczesności, bo też słucham tego, co się dzisiaj dzieje, staram się, dzięki Trójce, dzięki właśnie temu programowi dowiaduję się tego, co dzieje się na rynku muzycznym. Rodzina Waglęskich, Fisze Madę Tworzywo, taki piękny utwór, to miałem przygotowane ślady, Marysie Peszek, Marznę Bez Ciebie, Korteza, Organka, no masę pięknych rzeczy. To faktycznie sporo. No jeszcze mam pytanie o plany zawodowe najbliższe. Dość pracowite mam wakacje, jak się niespodziewanie okazało. W tej chwili jestem w trakcie produkcji takiego serialu, sagi rodzinnej, dużego przedsięwzięcia. Będzie się to nazywało Stulecie Winnych. Winni to rodzina, która mieszka w Brwinowie pod Warszawą tutaj. I jest to historia tej rodziny od początków I wojny światowej aż do współczesności. W tej chwili przygotowany jest pierwszy tom powieści Aubeny Grabowskiej, która napisała to ponad rok temu. Spotkałem autorkę właśnie, która podsunęła mi tę powieść i powiedziała, że jej marzeniem byłoby, żeby to zekranizować, i okazało się, że jej się udało. Ja gram tam niezwykłą postać, gram Włocha. Jest to duże dla mnie wyzwanie, bo nie znałem włoskiego wcześniej. Jestem tak ucharakteryzowany na Włocha. Czy są włosy na czarno? Włosy na czarno, oczy soczewki ciemne, wąs czarny. Jest zabawa, jest rzeczywiście wyzwanie. Kręcimy w pięknych skansenach, w pięknych miejscach. We wrześniu to będziemy chyba już przez jakiś dłuższy czas już w hali, we wnętrzach. Ale też właśnie niedawno wróciłem z Częstochowy, gdzie zaproszono mnie do takiego koncertu retro, gdzie zaproszono mnie też do śpiewania, i zaśpiewałem dwie piosenki w towarzystwie fantastycznych wykonawców, bo między innymi Natalia Przybysz i rodzina częściowa, cała była mama Ania Przybysz, był Jacek Przybysz, wspaniali ludzie, których właśnie tam miałem okazję poznać. Była Reni Jusis, była Aleksandra Szwed, Kacper Kuszewski, i przynosiliśmy się w lata 20-30. Ja wykonywałem między innymi piosenkę z filmu Wabank, ale wymyśliłem w zupełnie jakby innej aranżacji, w rytmach takich rapersko-hip-hopowych. Pomyślałem sobie, że to może być jakiś sposób, jakaś nowa wartość tego. Pomyślałem sobie, no, rap i hip-hop wywodzi się ze środowiska gangsterskiego, więc gdzieś to było blisko. Spotkałem się z fantastycznymi muzykami zespołu Magabunda. Przede mną też nowy spektakl, także jestem w próbach nowego spektaklu w reżyserii Artura Barcisia, w super fajnym takim towarzystwie Jowity Budnik, Kasi Herman, Zdzisława Wardejna, Karoliny Sawki i Andrzeja Zielińskiego. Dziś we wrześniu będziemy mieli premierę. No i tu kończymy. I tu kończymy. Co będzie na koniec jeszcze? Błyskawicznie. Na koniec, no niestety tak, chciałem jakby znowu sentymentalnie bardzo zakończyć. Chciałem zakończyć utworem wykonywanym przez mojego kolegę. Mojego dużo starszego kolegę z Teatru Powszechnego. Nazywam go kolegą, chociaż nigdy tak się bardzo nie zbliżyliśmy, ale był moim kolegą z teatru. Przez 15 lat pracowałem w Teatrze Powszechnym, w wspaniałym zespole. Mówię o Gustawie Ludkiewiczu. To bardzo skromny, bardzo cichy, wspaniały aktor, który był w tym zespole, był ważną gwiazdą tego zespołu. Dopiero niedawno odkryłem jego wykonanie przepiękne, które rozwaliło mnie, rozłożyło mnie na łopatki, jak to się mówi. Była ta Kudżawy modlitwa. Dziękuję bardzo. Grał dla Państwa dzisiaj Rafał Królikowski, Ewa Reder, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. My również dziękujemy. Dziękuję pięknie, zapraszam. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypni grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej niej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj